Hatırlarsanız Fadailül Kur'an, Kur'an okumanın faziletleri bahsini almıştık. Bu bahiste gerçekten İmam Nevevi Rahimahullah bizler için öğüt olacak, bizler için ibret olacak, bizleri hayırlı amellere teşvik edecek hadisler naklediyor. Bunlardan bir tanesini de geçen hafta okumuştuk. Kur'an okuyan müminle Kur'an okumayan müminin kıssası. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyan mümini neye benzetiyordu? Turunçgillere benzetiyor. Turunç. Yani limon olur, portakal olur, greyfurt olur. Hem tadı güzel hem de kokusu nedir? Güzeldir. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, Kur'an okumayan müminin ise diyor hali, durumu kime benzer? Hurmaya benzer. Kur'an okumayan müminin hali hurmaya benzer. Çünkü hurmanın kokusu yoktur ama neyi vardır? Tadı vardır. İşte diyor Kur'an okuyan müminin haliyle Kur'an okumayanın hali bu şekildedir. Sonra ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Kur'an okuyan müminin örneğini veriyor. Münafığın örneğini veriyor. Diyor ki Kur'an okuyan münafık fesleğen gibidir. Fesleğen. Yani tadı yoktur ama kokusu güzeldir. Kur'an okumayan münafıkın hali ise neye benzer? Bizim kimi zaman Ebu Cehil Karpuzu dediğimiz, arkadaşlar geçen de başka bir isim daha söylediler ona. Küçük böyle. Küçücük olan, zehirli olan bir şeydir. Ona benzer diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte Kur'an okuyan mümini turunca benzetiyor. Kur'an okumayan mümini hurmaya benzetiyor. Kur'an okuyan münafıkı fesleğene benzetiyor. Velev ki münafık olsa bile okuduğu Kur'an'ın ona neyi var? Verdiği bir güzel kokusu var. Evet, daha sonradan Ömer İbni Hattab radıyallahu anhunun ennen nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kal. Nebi aleyhissalatü vesselam buyurdu ki İnnallah yerfa'u bihâzel kitâbi akvâmen ve yada'u bihi âkharîn. Allah-u Teala bu kitapla birilerini yükseltir. Birilerini de ne yapar? Alçaltır diyor. Bununla alakalı bir şey nakletmiştik ama o yaşanan hadisede ben yanıldığımı fark ettim daha sonradan. O hadisenin aslı şu. İbn-i Ebi Ebza denen bir kimse var. İbn-i Ebi Ebza, Ömer İbni Hattab radıyallahu anh yolda karşılaşıyor. Nafi' Ömer İbni Hattab'ın oğlunun Mevlası. Ömer İbni Hattab'la karşılaşıyor. Ömer İbni Hattab diyor ki Men istehlefte ala ehlil vadi. Bu vadi halkına, vadide bulunan insanlara kimi yerine bıraktın halife olarak? Diyor ki Nafi' yani Mekke'yi kastediyor Ömer İbni Hattab. Kale İbni Ebza. Ömer İbni Hattab şaşırıyor. Diyor ki Ömer İbni Ebza kimdir bu? Yani bu Mekke'ye bıraktığın, vadi halkına bıraktığın halife kimdir bu İbni Ebza? Diyor ki İnnehu alimun bil feraid kari'un li kitabillah. İbn Ebi Ebza faraiz ilminde, nedir faraiz ilmi? Miras ilmi. Miras ilminde alimdir. Allah'ın kitabını da karisidir, okuyanıdır, hafızıdır, bilenidir. Kale ema inne nebiyyekum sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer İbni Hattab ardından diyor ki bunu duyunca İbn Ebi Ebza'nın oraya halife olarak Mekke'ye bırakıldığını duyunca diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İn hadha'l-Kur'an yerfa'u Allahu bihi akvamen ve yada'u bihi akharin. Allahu Teala bu Kur'an ile bu rivayette bizdeki rivayet Müslim'deki rivayette bu kitap ile öbür rivayette bu Kur'an ile kimi kavimleri yükseltir, kimilerini de ne yapar diyor? Alçaltır. Yani bu Kur'an ile Allahu Teala gördüğünüz gibi bakın İbn Ebi Ebza Ömer tanımıyor bile. Radiyallahu anh. Kim bıraktın? İbn Ebi Ebza. Kim diyor bu? Kim bu? Diyor ki alimun bi feraidi bil feraid ve kariun bi kitabillah. Faraiz ilmini iyi biliyor ve Allah'ın kitabını ne yapıyor? Biliyor. Bu yeterli. Ömer İbni Hattab da bunu duyunca diyor ki Allah Teala bu kitapla bu Kur'an'la birilerini yükseltir, birilerini de alçaltır. Biz bu kıssayı Abdullah İbni Ebi Ummu Mektum'dan olduğunu nakletmiştik, vehmetmişiz. Bu kıssanın daha sonradan ben İbn Ebza'dan olduğunu gördüm. Yani İbn Ebza ile ilgili olduğunu gördüm. Evet, bugünkü hadisimize geçelim. Anil Bera İbni Azib. Radiyallahu anhuma kal. Kâne raculun yakra'u suretel kehfi. Bera İbni Azib diyor ki, bir adam Kehf suresini okuyor idi. Bir adam Kehf suresini okuyor idi. Ve indehu ferasun merbutun bi şataneyni. Şatan ip diyorlar, uzun ip. Yular gibi bir şey, yani böyle bağlanmış. Atın iki tane bağlı olduğu bir ip var. فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدُنُوا birden gökten bir şey, bulut inmeye başladı diyor. Bera İbni Azib radıyallahu anh. Böyle bulut ve yaklaşmaya başladı. وَجَعَلَ فَرَسَهُ يَنْفِرُ مِنْهَا adamın bağladığı atı da bu görmüş olduğu buluttan ne yapıyor? Ürkerek korkuyor, kaçıyor. Uzaklaşıyor. فَلَمَّا أَصْبَحَ Eten Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sahabe, Kur'an-ı Kerim okuyan, Kehf suresini okuyan sahabe, sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Ve olayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber veriyor. Aleyhisselatü vesselam bunun üzerine diyor ki, Tilkes sekine, bu gökten inen bir sekinettir, bir huzurdur. Allah Teala'nın kullarına indirdiği, kullarına bahşettiği bir sekinettir. Tenezzelet lil Kur'an. Bu sekinet ne için inmiştir? Bu sekinet Kur'an için inmiştir. Yani bu insanın okumuş olduğu Kur'an'dan dolayı bu sekinet ne yapmıştır? Gökten üzerine inmeye başlamıştır. Demek ki arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman, Kur'an-ı Kerim'i bir kimse okuduğu zaman hadis-i şerifleri hatırlayın. Bir ilim, bir Allah'ın evinden bir evde, bir ilim, bir topluluk toplanır da, bir araya gelir de Allah'ın kitabını zikrederse, okursa, müdarese ederse, oraya ne olur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Sekinet iner. Sekinet iner, huzur iner. Değil mi? Rahmet iner. Onları rahmet kuşatır diyor. Melekler onları sarar. Melekler onları sarar, kuşatır. Aleykümselam. Ve Allah bu kimseleri kendi katında ne yapar? Zikreder. Zekerahumullahu fî men indeh. Allah böyle toplanmış insanları kendi katında ne yapar? Zikreder. İşte ilim meclislerinin faziletlerinden bir tanesi de bu. Bu bile kul için yeter. Düşünebiliyor musunuz? Allah-u Teala sizi kendi katında, kendi indinde ne yapıyor? Zikrediyor. Kendi indinde zikrediyor. İsminizle. Mustafa diyor. Emre diyor. Muhsin diyor. Allah indinde isimleriniz bu şekilde ne yapılıyor? Zikrediliyor. İşte bu sahabe Kehf suresini okuyor. Kehf suresini okuyunca ne yapıyor? Gökten bir sekinet iniyor. Ve bu sekineti sahabe görüyor. Ve ardından sahabenin atı da görüyor. Ve bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye haber veriyor. Tabi yani Kur'an okununca neler iniyor? Bunu biz göremiyoruz. Allah-u Teala kimlere gösterirse ancak o görebiliyor. Az sonra gelecek, yani daha sonraki derslerde gelecek. İbn Abbas'tan rivayet olan hadise İmam Müslim rivayet ediyor. Diyor ki İbn Abbas, diyor Cebrail Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında bulunurken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ve Cebrail orada bulunanlar bir ses duydular. سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَا فُتِحَ الْيَوْمِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sesi duyunca kafasını kaldırıyor. Diyor ki gökte biliyorsunuz gök, yani bu bizim böyle gördüğümüz gök çok daha hakikatinde daha farklı bir yapıya sahip. Kıyamet gününde de وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ اَبْوَابًا Amme suresi وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا Gök açılır ve ne olur? Kapı kapı olur. Yani göklerde açılan kapılar var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sesi duyunca kafasını kaldırıyor, yukarı bakıyor. Diyor ki, هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَا فُتِحَ الْيَوْمُ Bu kapı bugün, bu gökteki bu kapılardan bir tanesi diyor, bugün açıldı. لَمْ يُفْتَحْ قَطْ اِلَّا الْيَوْمُ Bugüne kadar da diyor, bu kapı hiç açılmamıştı. Gökteki bu kapı, bugüne kadar hiç açılmamıştı. فَنَزَلَ مِنْهُ melek. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, diyor, bu kapıdan açıldı ve melek indi. Yani göğünde sakinleri var. Gökte de, semalarda da bir yaşam var, bir hayat biçim var. فَقَالَ هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ اِلَى الْاَرْضِ diyor ki aleyhissalatü vesselam. Bu kapı, açılan kapıdan inen melek yeryüzüne indi. نَزَلَ اِلَى الْاَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطْ اِلَّا الْيَوْمِ Bugüne kadar diyor böyle bir melek, bu melek yeryüzüne inmemişti. Düşünebiliyor musunuz? Yani o melek orada binlerce yıldır yeryüzüne inmemiş. O kadar yakın yeryüzüne ki göklerde çok büyük bir alem. Ama o melek o güne kadar inmemiş. فَسَلَّمَ وَقَالَ اَبْشِرْ بِنُورَيْنِ اُوْتِيْتَهُمَا Diyor ki melek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a veyahut da bunu okuyan kimseye gelecek az sonra. Müjdeler olsun. Sana diyor iki tane nur verildi. لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌ قَبْلَكْ Senden önce hiçbir nebiye, Peygamberimiz de müjdeliyor, bu nur verilmemiştir. Sana iki nur verildi. فَاتِحَةَ الْكِتَابِ Kitabın anası, Fatiha'sı. Ve Havatim Suretil Bakara. Bakara suresinin sonu. Yani Amener Resulü. Len takra bi harfin minna illa u'titehu. Sana diyor bu surelerden okuduğun her harfe bir ne verilecek? Bunun karşılığında nur verilecek. Bunun karşılığında sana vaad olunanlar verilecek. Demek ki arkadaşlar yani göklerden inen bazı şeyler var. Bu şeyler kimi zaman görülebiliyor, kimi zaman da görülemiyor. Bunlardan bir tanesi az önce okuduğumuz hadis-i şerifteki sekinet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki senin o gördüğün, senin o atının korktuğu, telaşa kapıldığı, o kara bulut gibi gördüğün, bulut gibi gördüğün şey neydi? Sekinet idi. Yani Kur'an okurken, siz Kur'an-ı Kerim okurken yanınıza kimler geliyor? Belki ne kadar melekler üşüşüyor sizin sesinizi duymak için, o harfleri yazmak için. Hiçbirimiz bunların farkında değiliz. Farkında olmamamız demek bunların olmayacağı anlamına da gelmez. Evet. Diğer hadise geçelim. An İbn-i Mesud radıyallahu anh'u kal, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men kara harfen min kitabillah felehu hasene. Kim Allah'ın kitabından bir harf okursa felehu hasene. Ona ne vardır? Bir tane hasene vardır. Yani mükafata bakın. Vel hasenetu bi aşri emsaliha. Her bir hasenenin karşılığı nedir? 10. Yani 1'e 10. La akulu elifun, elif, lam, mim harf. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, elif, lam, mim bir tek harftir demiyorum diyor. Bakın dikkat edin. Yani olayı iyi anlayın diyor. Bu müjde büyük bir müjde. 1'e 10 veriliyor. Siz elif, lam, mim dediniz ya. Karşılığında kaç sevap alıyorsunuz? 30. Velakin elifun harf. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, elif bir harftir. Lamun harf, lam bir harftir. Mimun harf, mim de bir harftir. Gelelim diğer hadise. İbn Abbas hadisi. Çünkü biz iki haftadır yaklaşık olarak Kur'an'ın faziletleriyle alakalı genel bir giriş yaptık. Şimdi hadisleri okuyoruz. İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki: "Kale kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: İnnellezî leyse fî cevfihî minel şey'un minel Kur'an kel beytil harab." Bu hadisi İmam Tirmizi rivayet ediyor. Bakın, sahih hadis. İçinde, ezberinde yani, Kur'an'dan bir şey olmayan, içi harap olmuş bir eve benzer diyor aleyhisselam. Yani düşünün, bazen böyle İstanbul'da gezerken görüyorsunuz, güzel mahallede, binaların arasında bir tek katlı bir yer kalmış, camları kırılmış, çatısı böyle çökmüş, içinden ağaçlar çıkmış. Aleyhisselatü vesselam, Kur'an okumayan, Kur'an ezberlemeyen mümini kime benzetiyor? Buna benzetiyor. Harap olmuş, içi dışı yıkılmış ev. Az sonra gelecek bir sonraki hadiste. Allah Teala mahşerde hesabı gördükten sonra cennete girecekleri cennete sokunca cennete girecek olanların, cennete girecek olan kimselerin cennetteki makamları neye göre değişecek? Ezbere göre. Alimler öyle diyor. Alimlerden nakil yapacağım şimdi. Hadise gelelim. Hadisi Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Amr İbn As'ın oğlu. Aralarında 11 ya da 12 yaş var. Babasıyla oğlunun arasında 12 yaş var. Düşünün şeyi. Babasının. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal yukalu li sahibil Kur'an. Kur'an sahibine. Ne demek Kur'an sahibi? Az sonra gelecek şerhinde. Kur'an'ın bilen, Kur'an'ı ezberleyen, Kur'an'la amel eden. İkra vertaki ve rettil kema kunte turettil fid dunya. İkra. Ne demek ikra? Oku. Vertaki yüksel. Bakın. Geçen hafta bir örnek vermiş. Pervane gibi böyle. Kur'an okudukça yerden ne yapacak kul? Yükselecek. Allah Teala böyle buyuracak. İkra vertaki. Yüksel. Verattil kemâ kunte turattil fid dünya. Dünyada okuduğun gibi hadi burada da şimdi cennette ne yap? Oku. Cennette de bunu ne yap? Oku. فَاِنَّ مَنْزِلَتَكَ Senin cennetteki makamın, son duracağın, yükseleceğin yer اِنْدَ اٰخِرِ اٰيَتٍ تَقْرَعُهَا Senin diyor burada cennette şu anda okuduğun en son ayet senin yukarı doğru yükseleceğin en yüksek makamın olacak. Bu büyük bir müjde. Yani Kur'an ezberleyenlere, onu anlayanlara ve onunla amel edenlere büyük müjde. Biz burada arkadaşlarımıza diyoruz ki ya ezberleyin. Amme cüzünü ezberleyin. Yani namaz sureleriyle bu olmaz. İrtifa kaybedersiniz. Namaz surelerinin ötesine geçmeniz lazım. Amme cüzü, tebareke cüzü, kad semi'a cüzü. Oradan böyle Bakara'ya dönün. Bakara, Ali İmran değil mi? Kıyamet günü Bakara ve Ali İmran ne yapacak diyor? Önünden yürüyecek diyor. Onu bilenleri, okuyanları. Önünden yürüyecek senin. Seni savunacak. Diyor ki Avnul Ma'bud'un şerhinde, Ebu Davud'un şerhinde وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ اَنَّهُ لَا يَنَالُ هَذَا الثَّوَابَ الْاَعْظَمِ اِلَّا مَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ وَاَتْقَنَ اَدَاءَهُ وَقِرَاءَتَهُ كَمَا يَنْبَغِي لَهُ Bakın ne diyor? Bu hadisten şu hüküm çıkar, şu hüküm alınır. Diyor cennetteki bu büyük sevaba, büyük karşılığa, büyük ecre ancak Kur'an'ı hıfz eden, onu itkan eden, çok iyi bilen, okuyan, anlayan kimseye aittir bu mükafat. Şeyh Albani rahimahullah diyor ki: "Ve'lem enel murade bi kavli sallallahu aleyhi ve sellem sahibi'l Kur'an." Diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın hadisteki sahibi'l Kur'an, Kur'an'ı bilen, Kur'an'ın sahibi ifadesinden maksat diyor hafizuhu an zahril kalb. Kur'an'ı abandır, ezbere bilendir. Bakmadan okuyandır. Ala haddi kavlihi ya ummul kavmi akra'uhum li kitabillah. Başka bir hadisi delil olarak getiriyor Şeyh Albani rahimahullah. Fettafadulu fi derecatil cenneh innema huve ala hasabil hıfzı fid dunya. Çok önemli. Fetderecatu diyor ki fettafadulu fi derecat fil cenneh. Cennetteki dereceler, cennette olacak dereceler, makamlar neye göre olacak diyor. İnnema huve ala hasabil hıfzı fid dünya. Dünyada ezberlediğin Kur'an'a göre olacak. Cennetteki yerin, evet sadaka vermiş olabilirsin. Fakir doyurmuş olabilirsin. İyi bir mümin olabilirsin. Gece namazı kılabiliyor olabilirsin. Ama cennetteki makamını belirleyecek olan şey nedir? Kur'an-ı Kerim'i ezberlediğin ezberler. وَلَيْسَ عَلَى حَسَبِ قِرَاءَتِهِ يَوْمَئِذٍ وَاسْتِكْسَارُهُ مِنْهَا Bakın ne diyor Şeyh Albani. Dünyada ne kadar çok Kur'an okursa okusun. Dünyada. İsterse üç günde bir hatim etsin yüzüne. Diyor bu onun cennetteki makamını belirleme açısından belirleyici değildir. Belirleyici olan şey nedir? Onun ezberidir. كَمَا تَفَهَّمَ بَعْضُهُمْ فَف۪ي فَضِيلَةٌ ظَاهِرَ لَيْفْسَ الْقُرْآنِ İşte bu hadiste diyor Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin neyi vardır? Apaçık, bariz bir fazileti vardır. Gözüken bir fazileti vardır. Buradan da bu hadisten de ne yapıyoruz? Bunu anlıyoruz. Yani Yüce Rabbim bizleri Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okuyup eda eden ve ezberleyen kullarından eylesin. Önemli bu kardeşler. Yani bugün bu çağın insanlarının yani eskiden bu çağda hafızlık demek sanki böyle ulaşılamayacak inanılmaz bir hayal gibi geliyor insanlara. Eskiden yani insanların ortaokula gelmeden önce yani o çağlara gelmeden önce ilkokulda ketibe diyorlar. Anaokulunda başlayan ve ilkokul çağlarında bitirdikleri bir şeydi yani. Hasletti, özellikti. İnsanların çoğu hafızdı. Çoğu. Şimdi böyle hafız bir adamı görmek sanki böyle imkansız bir şey gibi geliyor. Burada bakın hepinizin çoluğu var, çocuğu var. Herkes kendisi hafız olamadıysa elinden geldiği kadar kendisi Kur'an'dan ezber yapsın. Gelsin, dinletsin. Bakın biz burada pazar günleri toplanıyoruz, bir araya geliyoruz. Bunun amacı gayesi ne? Bir vesile olalım ki birileri amme cüzünü bitirsin, birileri tebareke cüzünü bitirsin, birileri Kadsemiye cüzünü bitirsin. Birileri Bakara suresine geçsin. Bu bir basamak olsun. Ve ayrıca buradaki kardeşlerimizin çolukları ve çocukları için böyle bir hedef koymaları lazım. Çocuğum hafız olsun. Çocuğun bu Allah'ın kitabını ezberlesin. Tümünü ezberlemediyse yarısını ezberlesin. 10 cüzünü ezberlesin. Bu şekilde Allah cennette ta ki bizlerin ne yapsın? Makamını yükselsin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirullah ve etubu ileyk.